सर्दी पड़ गई, कितनी सर्दी पड़ गई, अरे तू कंबल में आए मुझको राहत मिल गई, ओए तू कंबल में आए मुझको राहत मिल गई। पड़